dengan sebab apakah Abu Kilabah tangan dan kakinya putus. Wallahu a'lam. Imam Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitabnya As-Siqat, tarikh rawi-rawi beliau, kisah tadi tentang Imam Abu Kilabah Al-Jurmi, Imam Tabi'in besar, yang diriwayatkan oleh Auza'i dari Imam Muhammad bin Abdullah, yang menjumpai beliau seperti itu. Ini enggak ada kedua tangannya, enggak ada kedua kakinya. Wallahu a'lam. Karena apa-apa, karena peperangan, wallahu a'lam, terputus. Kena pedang atau karena penyakit tertentu, sehingga diamputasi. Wallahu a'lam, yang jelas terputus kedua tangan dan kedua kakinya. Rahmatullahi alaih.